grać z numerem pierwszym, sprawdź to. Chcielibyście, abym przestał? Nie ma mowy. PDG, yo, EOAZ, yo. Tak, tak, pierdolony Meksyk zrobię. Puszczę to w obieg tylko dla prawdziwych graczy, nie dla piszczących kobiet. Kim jest prawdziwy gracz dla mnie? To taki człowiek, który pojedzie ostro. Prawdę też w oczy powie prosto. Nawijam dalej, lecz to nie spowiedź. Kaczy prawdziwy raper synu, a nie rapowiec. I rap gram, nie rapa, prawda nie atrapa. Uwaga, to napad, to PDG mafia. Przypuszcza, tak, jesteś na nie czy na tak. Czy ten ryb bardziej skomplikowany niż w karate kata? Ja jestem z tego znany, że nie słodki jak cukrowa wata. I nie wiotki jak szmata, co się sprzedaje w rap. Nie jestem taki, to z PDG chłopaki. A ten rym nie jest słaby jak z Gibsonem znaki. Nie dajesz rady synu, to lepiej żyj stąd laki. To PDG styl, wypruwa teraz flaki. Grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w stanu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Yo, grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w stanu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Co robi Kaczy? Pytacie, sami chcieliście, macie. Kaczy to jeden z tych graczy, których skrycie podziwiacie. Jeden z tych, których bluzgacie w prasie, a stracie w gacie, gdy na ulicy mijacie. Choć gówniane pojęcie macie o moim stylu, o moim rapie, o mej technice i w tym temacie za często się wypowiadacie. A sami przecież czekacie, jak tą kulturę kochacie. A ja czy w studiu, czy na chacie rymów kolejna sesja. Bo to jest dla mnie ważne, jak dla południowca siesta. Jak dla DJ'a jego westak, synu, nie mogę przestać, synu, bez rymu żyć nie mogę, synu, którym nałogiem, i że tak powiem, muszę to robić, jak Bruce musiał rozmawiać z Bogiem, nie karierowić, jak ty z manikodem, nawijam ulicznym kodem, grać z piekła rodem, znowu rymy hardkorowe, taki właśnie żywot miodę, chleję mineralną wodę, swego czasu whisky z lodem, choć to czasem okazuje się niezdrowe i wybuchowe, jak palety sylwestrowe, grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w slangu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Yo, grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w slangu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Wchodzę hardkorowo, taki zawsze mam cel. Się jest spustoszenie jak tajfun Izabel. I niech żaden fajfus nie tyka tego szajsu. To nie są dwa dowcipy i jedno hajku. To grać z numerem pierwszym, gracz o twardym karku, który nie ugnie się pod krytyki naciskiem. Bo tu usta są bronią synu, a rym pociskiem. To PDG styl, teraz ślizgiem. Wchodzi tu łatwo fał, więc uważaj na nogi jak kiedyś blał. Teraz nadal poznajcie bractwo rymów. A ja nie wyglądam jak rapujący prymus. Nie szukam też na przymus gównianych znajomości. Pierdolę takich gości, wolę tych kilku, co na co dzień bezlitośni w świecie dzień co drugi pości. Z przymusu używam kartki, duszu i na kolejnym arkuszu jadę. Popieram sagę, kawę na ławę kładę, bo mam to we krwi. PDG gracze jeszcze bardziej wściekli, jeszcze bardziej wściekły. Kto? Grać z numerem jakim? Grać z numerem pierwszym, synu. Grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w slangu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Yo, grać z numerem pierwszym, najlepszy z najlepszych. I w slangu tutejszym napisane teksty. A tym rymem na tym bicie zaraz zrobię pierdolony Meksyk. Nic się nie zmienia, chwila z grup. Wiecie, w którym liczy się wytrwałość. Tylko dla prawdziwych graczy. Tu nic się nie zmienia. To PDG styl, kaczy. Numer jeden. Pierdolony Meksyk zrobię.